श्री विश्वषणी न तो चलेगा अथवा परस्मय पदी नाम लिकार की संज्ञा होगी किस सूत्र से किसकी री एंड री री तो क्या बचेगा शिष दीप सब प्राप्त है उसके बाद करेगा लाधि स्नम स्नम कहाँ होगा मृद चौंत्यादप सी के आगे न सीनस अगर ती स्ट हो जाएगा स्टूनाष्टु क्या बनेगा सीनस्टी तस आने पर सीन तस तस आने पर गीत लोप हो जाएगा नकार का नकार लोप होता है और कार का लोपन से न रहेगा हल नकार का अनुसार हो जाएगा फिर अनुसार से यही पर्सन नहीं यह नहीं है तो क्या बन गया सिंस सिंस्ट आगे सिंचंती आगे बोलो ये परस्मै पद है आतन पद में क्या बनेगा नहीं बनेगा लीट लकार में क्या बनेगा शिशेष शिशतु आगे धातु सेठ है अनिट है तो ईट करके से बोला है क्रादि नियम से हो गया क्या नियम क्राद दीर्घ है क्रियादि क्या क्रियादि क्या बोलते हो य है क्या य कहाँ से आएगा क्रि नहीं क्रियादि में समय तो यकार हो जाए क्रादि य कहाँ से आएगा रि के आगे आएगा तो यण होने से य होता है क्या क्या होगा क्रादि नियम क्या है क्रादि या क्रियादि क्रियादि अभी चल रहा है नहीं होगा क्रियादि आगे आएगा हाँ क्रादि नियम से लोटे में क्या बनेगा श्रेष्ठा गुण हो जाएगा लीट में शिक्षती लोट में क्या दिया सक्षति अच्छा अच्छा हाँ लीट कर के हाँ श्रेष्ठा शिक्षति दृष्टि नहीं जाती देखो मैं कितने बार पाठ हो गया सक्षति देखते नहीं चलिए लोट लकार बोलो नष्ट हाँ देखो ही आने पर शिष न हुआ सिनस अगर ही सिनस अगर ही होने पर हेर धी हुआ नौका का आकार भी सुना रूपलोप हो जाएगा हेर धी होने पर क्या बना सिनस भी उसके बाद क्या होगा ये लिखा है जस्तुम स्तुत्वम किंतु पहले स्तुत्व होगा टीका में दे दिया है पहले स्तुत्व होगा उसके बाद जस्त होगा प्रक्रिया कर देते हैं जस्तम स्तुत्वम स्तुत्व पहले होगा जस्त होगा उसके बाद झरो झरी समन्वय से ड्र का लोप विकल्प से होगा तो दूर बन गया सिंधी सिंधी अनकार का न हो जाए कैसे हाँ रुंधा में रुंधा दो बन गया हाँ यहाँ रूप लिखा है जो रुधा हिंदी में रुध नाम त हुआ रुनद वृद्धि हल पर से झर लोप सवन जरी रुंधी रुणधि रुणधि में दो बन गया रुंध हाँ रुंध रुंध दो बन गया सिन्नसिंधि सिन्नसाणी लंग लकार में असिनट ट कहाँ से आएगा बोलो बताते हो ट कैसे आ गया बोलो ट कहाँ से आ गया गलत है रूप है लिखा ट है पुस्तक में अच्छा बता सकते हो किसको अच्छा हाँ जलन से डन से सेंटर हो गया दो रूप बन जाएगा असिनट असिनट आगे बोलो असिंसन बिदली में सिंस्यात आसनी में शिष्यात लुंग लकार में लिदित्वाद अंग हो जाएगा अशीषत बोलो गुण क्यों नहीं है कौन गीते किन गीते कैसे होगा हाँ अंग गीते हाँ लिंग लकार में अशिक्षत गुण हो जाएगा दाते सेठ आनी थी गुण हो जाएगा हाँ आगे पिछली संचूर्ण शिष्यवत बनेगा पिनष्टि पिष्ट पिंशंति लोट में पिनष्टो पिनसाणी हाँ लंग में असिनट अपिनट असिनट बोलते हो क्या अपिनट लुंग में अपिशत आप बोलो लिंग में हाँ अपेक्षत हो गया आगे भंजो अमर्दनी भंज में नाम रुद्राद्य स्नान होगा और आगे क्या लग गया स्नान नलोप तो भ न पूरा भनज रीति चोको खरीच भनक्ति भनक्ति भंगत लीट में भभंज भभंज तल में धातु अनिटे तो विकल्प सीट होगा भभंजित भमथ उत्तम क्या बनेगा भभंज हाँ लोट में भंगता लेट में भंक्षति लोट में भनऊतो मध्यम पुरुष में भंगधि भंगता तो लंग में अभ धातु क्या अभनज ज है ना अभनक क होगा अभनक अभनक लुंग में हाँ हाँ अभांजी इति बनेगा धातु अनिट है ना अनिट तो अभांक्षित हो जाएगा अभांक्षित आगे भंगता लिंग में अभंक्षत भंज हो गया भुज पालना व्यवहार हो पालना अव्यवहार अव्यवहार क्या है भोजन भुनक्ति भुंगत जंती लिट में भुज भुजतु थल में भुक्ता भुक्षति लिख दिया है लोट में मध्यम पुरुष में भुंगी उत्तम पुरुष में बने जानी लंग में उत्तम पुरुष क्या बनेगा अभु नजम आगे हाँ बिदरी में मुंजात लुंग में धातु अनिट है वृद्धि हो जाएगी अभौंक्षी बोलो इसको, अभौंक्षेद अभौंतान हैं क्या भंजर भुज है हाँ, इसमें और किसमें गलती हुआ, लंग हो गया हाँ ठीक है। लुंग लकार में धातु क्या है भुज, अभौक्षित बोलो अभौक्षित, गुणा किस सूत्र से हुआ किस सूत्र से हैं बदव्रज आगे क्या है त्रिय इसी इंसान त्रिह होने पर त्रिह स्नामी कृते तृण इम तृण त्रिह स्नामी कृते इमागम सियाद हलादोपीति त्रिह के ती पाया रुद्रादि स्नम हुआ, स्नम करने के बाद तृण इम तृण ह दिया है, त्रिह धातु को स्नम करने से बीच में न आएगा नकार को नत्व के सूत्र से होता है तो तृण बन गया, तृण इम करने से स्नम करने पर इमागम इम का रहेगा ई कहाँ ई होगा न के आगे गुण हो जाएगा के सूत्र से तृणे है अगर ती हक हो जाएगा होठ से ढ आगे सूत्र चतर फिर टूनाष्टु तृणे हाँ ढोटे होते ना त्रिनेढ़ी क्या बनेगा त्रिनेढ़ी तो उसमें त्रिंड या इमागम होगा क्यों नहीं हलादुपीति त्रिनेढ़ी बोलो त्रिंड त्रिंघंती अगे त्रिनेक्षी त्रिने त्रिनेमी हाँ त्रिंग त्रिंग वह लेट में क्या बनेगा तत्र आगे तत्रिह तु थल में तत्र धातु सेठ अनिटे सेठ लूट में तरिता लीट में तरिशति लोट में त्रिनौ बोलो त्रिंढा त्रिंढाम मध्यम पुरुष में स्नान करने के बाद इम की सूत्र से होगा नहीं होगा पीते है ना अपित कैसे हुआ शहरी अपीछे अपित से इम नहीं हुआ तो क्या रूप बनेगा त्रिंडी लंग में क्या बनेगा अत्रिनेट अत्रिंडाम अत्रिंडाम अत्रिनेट अत्रिने दो बने हम बोलो अत्रि अत्रिंघन आगे उत्तम एक वचन क्या मना अत्रि न हम अत्रिने हम नई में होगा क्यों क्यों हलादि अच्छा हलादि चाहिए हाँ पीति है तो क्या बनेगा अत्रिन हम अत्रिन हम अत्रिन व तिन्न विधली में त्रिंघात आश्री में त्रिहात धातु क्या है त्रिह लुंग लकार में अतरहित वृद्धि की सत्य से हुई नहीं होगी क्यों नहीं हुई हालांत नहीं सेठ धातु है नेटी हाँ नेटी में आ जाएगा क्या बोला हैं हाँ नेटी लिंग लकार में क्या बनेगा अतर ही सत आगे क्या धातु है उन्दी क्लेदने उन अच्छा एक हिस्सी है यदि तो नम धातु हो जाएगा नम हन से प्रतृण नहीं स्नम होने के बाद स्नान न लोप हिनस्ति बनेगा हिनस्ति हिंस्त हाँ मध्यम पुरुष को जन क्या बना हिन हाँ दो तकार हिनसी ए दो सकार है ना लोप नहीं होगा, हिनसी नहीं, हिनसी दोतकार सकार को हाँ ये दोतकार ही कैसा हिनसी झलान जस जैसे नहीं होगा तो हिनसी क्यों झलान जस झसी जस नहीं ना आधा तो नहीं झलाम जस झसी क्यों नहीं लगा मैं पूछता हूँ झस पर में नहीं हाँ हाँ हिनसी दे बनेगा आगे लोट लीट में क्या बनेगा जींस लीट में हैं हिंसिष्यति लोट में हिनस्तु लंग में अहिनत अहिनद झलाम जसंत से स को द हो जाएगा मध्यम पुरुष में क्या बनेगा अहिनद उत में अहिनसम हाँ आगे विधिरे में हिंस्यात यासुटु गीते है ना तो नकार का लोप हो जाएगा अनिदिता में लोपिता की लोप नहीं होगा ईदित है और जहाँ पहले था लीट लकार नहीं त्री त्रिधातु में रुद धातु में वहाँ वहाँ लोप नहीं हुआ क्यों वहाँ होगा अकार लोप अकार लोप होता है ना अकार लोप होता है तो किस सूत्र से लोप होता है स्ना सो स्थानीभूत हो जाएगा तो जैसे विद्यालय में अभी किस रूप का बनाए थे शिष्टली का विधि में क्या बनेगा सिंस्यात वहाँ यासुण गीत है अनिदिता महलोप था कि लोप होगा इदिता नहीं ना लोप होना चाहिए ना नहीं नकार के जो अलोप आता स्थानीभूत हो जाएगा पहले आए थे इसमें सुर में नहीं आया रुद्राद में विधि में कहाँ दिया हाँ तो कहाँ परस होने के लिए हाँ यासुटु गीत होने पर लोप करने के लिए और कहाँ दिया रुंध्यात रूपत लिखा है रुंध्यात जो रुंध अगर या छोटी गीत है तो देखो इसको अनिदिता महलोपदा सूत्र कहाँ मिलेगा संख्या देखो अनिदिता महलोपदा की गीति और स्नसुर लोप तो है स्नसुर लोप इसका नाम निकलो स्नसुर लोप चारि लोप ये तो त्रिपद नहीं ये तो स्नस्व अलोप हो गया और ये सूत्र जो अनिदिताम सूत्र हाँ छे चारि आभ्य कहाँ से शुरू होता है बाईस से दोनों आभ्य है कौन अनिदिता मलोपदा कहाँ कितना आता है छः चार दो चौबीस ठीक है ठीक हो गया हो गया आभ्य है छः चार चौबीस उनसे आभ्य हो गया आभ्य तो ना सिद्ध होगा ठीक अच्छा उन्दी में ये हिस्सा हो गया ना लुंग लकार क्या बनेगा? अहिंसित, अहिंसित अहिंसिष्टाम, हाँ लिंग में अहिंसिष्यत। आगे उन्दी धातु उन्द, स्नम स्नान नलोप हो जाएगा, उन्नति उन्त, लिट में आम हो जाएगा, इजादेश उन्दाह चकार, लोटे में क्या बनेगा? उन्दिता धातु हाँ उन्द, लिट में उन्दिशति, लंग में औन औनत औनत औंदान औंदन, आगे औन औंतम औंदम औंतम औंतम औंत, हाँ गुद्धा को कर जैसे तो हो जाएगा औंतम औंत, आगे औनादम औंध्व, लिट में ए क्या लिट, विधिल में उन्द्यात, असली में उद्यात, नलप हो जाएगा, लुंग लकार में औंदित, बोलो औंदित क्या औ कहाँ से आएगा मालूम है? हैं हैं क्या होता है बोलो, अकार और उकार मिल करके औ बनेगा, अकार और उकार मिल करके, अकार कहाँ से आया उकार कहाँ से आया, अकार कहाँ से आएगा? ऑटो गम होगा, ऑटो होने के बाद फिर उकार मिल करके आधगुण से औ हो जाएगा, अ के बाद ऊ रहेगा तो आधगुण से क्या हो जाएगा औ, क्या होगा ओ होगा, आजादी में अटागम होता है, हाँ क्या सूत्र है देखो, आजादी ना आजादी ना सूत्र क्या है क्या सूत्र है, हाँ आजादी ना बोला ट को ड हो जाएगा, ड पूरा है क्या बोलना, आ डजाधिनाम, क्या आ डजाधिनाम, कौन धातु उन्दी हो गया, हाँ आगे अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिशु, उदित है विकल्पित होगा, अनक्ति अंत अंजंती, आगे बोलो अनक्ति हाँ, लिट में क्या बनेगा आनंद, बोलो दो बनेगा विकल्पित आनंदित, इट नहीं होगा तो आनक थ आंज थो आनंद आनंद थो आनंद, आगे हाँ लूट में क्या बनेगा, हाँ नित्य नहीं विकल्प विकल्प, वो शिव का कीति जहाँ लगता है विकल्प होता है, शिव कहते नहीं निषेध नहीं होगा, आनंद उत्तम क्या बनेगा आनंद आनंद जीव आनंद जीव, लोट में हाँ आनंद जीव आनंद जीव आनंद जीव आनंद जीव, लोट में अंजिता अंकता, लिट में अंजिष्यति अंक्षति, लोट में अनक्तु, बोलो अनक्तु अंगधि अंकता तम, हाँ लंग में आनक आनक, आगे आंजन विधि में, हाँ आश्री में अज्ञात, लुंग में आंजित अंजिष्टाम, जब इट नहीं होगा है सूत्र है अंजेह सिचि अंजेह सिचो नित्य मीट हो जाएगा, हाँ जीत बन गया, नहीं तो ईट नहीं करें तो रूप नहीं होता है, कठिन होता है, आंजित बन गया। लिंग लकार में आंजित्यत और आंख्यत तंचु संकोचने तनक्ति तंक्त तंचंती। लोट में क्या बने मध्यम पुरुष में तंगधि तंगता तंक्त आगे तन चाहने बनेगा तंच में य है न कैसे आएगा य को न कैसे होगा तंच धातु है तन चाहने कैसे बने लिख कर दिखाओ सिद्ध करो तंच धातु तन चाहने कैसे हो गया ये तन य है या न कैसे हो गया स्नान न लोप तो न को लोप करता है न कहाँ है तक क्या बोला कहानी में तो नहीं रहेगा क्या तो सुना रहा था स्ना तंच के यहाँ के पहले ना आएगा तो क्या हो जाएगा निमित्त कौन चला गया स्नान का नाम कहाँ आएगा लिखा है क्या मिचुंत यादव बोलते हो मित तंच के यहाँ और त के बीच में स्न आएगा त न यहाँ हो गया कौन सा निमित्त चला गया निमित्त पर निमित्त सब हो जाएगा त न यहाँ अगर च है निमित्त कौन चला गया क्या खाली बोलने से नहीं कुछ समझ कर बोलो कौन सा निमित्त चला गया तो निमित्ता पाए निमित्त का सब आयो श्लोक बोल मालूम है नकारा जा सात सात चवर्ग टवर्ग तवर्ग हम नकार जाव अनुसार जल नकार जऊ अनुसार नकार जाव अनुसार पंचम जलि धातु सु और सात पीछे आएगा तकार चकार क्या देखो मिला धातु में यदि नका अनुसार है झल पर रहते तो नकार जऊ अनुसार पंचम क्या अनुसार हो पंचम न हो नकार से हुआ है झल पर रहते धातु सु और सकार ज सकार से स यदि है तो दंत से सकार सकार ज सकार चे चे च परते चेतनी चे चे चे का ये र और स का है चेर र कुछ नहीं र कहाँ का र और स से पर चेर सात र और स से पर सात हाँ ट वर्ग त वर्ग सात मतलब रेप और सकार से पर यदि टे रेप से पर क्या होगा रेप सात ट वर्ग त वर्ग रेप से पर कहाँ होता है उर्ण सात उर्ण ठगे हाँ त वर्ग ट वर्ग उर्ण में ठे न रेप से पर यदि न है होना है तो न से हुआ था आगे लोट लगा कौन सा अंजु है ना अनजानी तंचु तंचु अच्छा तंचु है तंचु हो गया लंग में क्या बनेगा अतनक अतनक अतंग तन प्रथम पुरुष बहुजन क्या बना अतंचन विधि में तंचात में हाँ तंचा लुंग में अतंचित अतंचित अतंचिष्टाम और अतांक्षित हाँ अतांक्षी अतंक लिंग लकार में अतंक्षत ओ बीजी भय चलन हो बीज विनक्ति विंगत बिंजंती बिंज ज है ना बिंजंती बोला गया बिनजमी लेट में हाँ यहाँ बिबीजी था में एक गुणा नहीं होगा बीज ईट गीत हो गया बिबीजी था बिबीज बिबीज बिबेज में गुणा होगा ईट गीत हो जाएगा एड आदि प्रत्यय लूट में लूट लगा रहे बीजिता गुणा नहीं होगा इडादि प्रत्यय गीत हो जाए कि सूत्र से बीजा ईटी लीट लकार में लोट में बोलो लंग में अभिनक विदल में लुंगल में लुंग में अभिजीत विजयट हो गया तो अभिजीत आगे बोलो हाँ बोलो लिंग लकार बोलो अभिजीत याद बीच में ना नहीं बीच में अनुसार ना कुछ है ना नहीं नहीं धातु बीज धातु अभिजीत या सरल है अनुसार ना कहाँ से आएगा आए अनुसार ना नहीं है गुण पुगंत तो गुण होगा ना नहीं पुगंत तो लोग से गुण बोलो क्या नहीं होगा क्या हैं क्या कहते हो नेटी ट्री धातु तो सेट है ना है बोलो पता है हाँ बीजाईट अभी आई चल रहा है बीजाईट निशय इंगित वो तो कर देगा आगे क्या धातु है ब्रिजी वर्जनी हाँ ब्रिज में वृणक्ति बन गया नत् हो जाएगा रिवना नश्य वृणक्ति वृंगत हाँ धातु ब्रिज लीट में क्या बनेगा बबर ज बबरी जातु हाँ हाँ ब्रिज धातु सेठ है वर्जिता दिया है लीट में लोट में लांग में अभिनक अभिनक अभ्रिंग ताम अभ्रिंजन उत्तम एक वचन क्या बना अभरी नया न विदर में जात असल में विजा तुलंग में अवर्जित गुण हो जाएगा हैं बुद्धि नहीं होगी सच्ची बुद्धि परेशान तो लगे ना नहीं क्या हैं नेट सिच्ची बुद्धि होने से नहीं करता है हैं हाँ इगंत हो तो सिच्ची बुद्धि परेशान से प्राप्त है इगंत अंग नहीं है बद्धवज को निषेध करेगा क्या बनेगा अभरजीत लिंग में अभरजी सियात गुना होगा आगे क्या था तो ये पृचि संपर्क प्रणक्ति प्रिंक्त चंती लोट बोलो प्रणक्तो Thank you. लांग में अपर्णक विदरे में लोंग में अपरचित अपरचित आगे लिंग में अभी तनादि है सप्तस्वरितेत तनु विस्तार धातु पहले आया तनु पहले सरितेतन से सरितेत क्रियापर से तो आत्मपद परस्मत नहीं बनेगा उभयपद नहीं होगा परस्म पद हो जाएगा किस सूत्र से हाँ हाँ हाँ वो कहाँ है भुजन बने हाँ हाँ प्रक्रिया आत्म पर क्या वो पालन अभ्यावहार में पालन अनवने अवन अर्थ में तो मही महिम भुनक्ति या और ये हचा एक ही रूप दिया है ना हाँ रघु में दुआ था है हाँ भुज भुजो नवने सूत्र है अवन है रक्षण भारती का नहीं सूत्र है भुजो नवने सूत्र है अवन है रक्षण अनवने का तो अवन भिन्न भोजन भोजन अर्थ में आत्मनिबद्ध हो इसलिए कोई कोई जो सहना सहना हो तो सहन भुनकते हैं ना भुनकते में साथ साथ भोजन कराए खिलाए ये अर्थ नहीं होगा क्योंकि भोजन भोजन से आत्मनिर्भर होता है भोजन करना अर्थ में क्या होगा भुंगताम भुन जाताम इसे बनेगा तो उसका आत्मनिर्भर ही बनेगा अब अनवन अर्थ में आत्मनिर्भर अवन अर्थ में इसे महिम भुनकति उद्या है अवन अनवन भुजो अनवन किम अवन अर्थ हो तो परिसंबद है महिम भुनकति और भोजन अर्थ हो तो आत्मे तो भुज धातु का आत्मनिपद बनाओ आत्मनिपद भुंगते भुंजाते लिट में भुजे लोट में लूट लूट भुगता लेट में भुक्षते लोट में भुंगताम बोलो भुंजताम भुक्तम भुक्तवंतम प्रति माँ भुक्षो माँ भुंगता माँ भुंगता होता माँ हाँ भुंगता माँ माँ भुक्ता माँ भूस बनेगा जो खा लिया उसको नहीं खाओ इसे कहीं प्रयोग आता है इसे जो लग गया लोट में हो जाएगा तो माँ नहीं कोई जरूरी नहीं मान पर लूँगा आ जाएगा जरूरी है बोलो हैं हाँ मांग आने से बोलो मान से नहीं बोलो माँ जितने सो मांगे क्या मांग माँ दो है माँ भूस हाँ लंग में हैं हाँ विषम भूस हाँ विषम भूस का दे अच्छा लंग लकार में अभु नक कैसे अभुंगत अभुंगत अभुंजाताम विदले में अश्विनी में भुक् भुक्षिष्ट अनुनासिक के बीच में नकार अनुनासिक कुछ भुक्षिष्ट गुण नहीं होगा पुगंत लघु बस्य स्यूट कैसे किदाशिशी कित कैसे होगा भुक्षिष्ट पुगंत गुण क्यों नहीं होगा कैसे किदाशिशी है ना सूत्र और क्या सूत्र क्या यहाँ सिंचे है क्या लिंग उनसे आत्मनिर्भर हो जाएगा हैं आत्मा लिंग हो तो कैसे लिंग चाहिए जलादि हाँ जलादि लिंग से चौकित होता है कित उनसे इंगिति च हाँ लुंग लकार में क्या बनेगा अब बोलो अभूत तो अमना से बोलते क्या हैं आप नहीं बोलते ना कोई नहीं बोलते नहीं करते बोला क्या अमनासी का हैं किसने बोला था अमनासी सुनाई पड़ा था हां लिंग लकार में अभोक्षत बोलो अभोक्षत अभोक्षेतां बोलो फिर सुर से अभो ओम नेता हम सान